इस अर्थ के लिए भगवान उपदेश करते हैं कि साधक कैसे जो है वह सात्विक को ही ग्रहण करे और राजस तामस को छोड़ दे। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदमिमं शृणु। भगवान कहते हैं कि देखो ये आहार तो ये भी कर रहा, आहार ये भी कर रहा है, यज्ञ ये भी कर रहा है, यज्ञ ये भी कर रहा है, तप ये भी कर रहा है, तप ये भी कर रहा है, दान ये भी दे रहा है, दान ये भी दे रहा है, लेकिन इतने मात्र से नहीं कर सकते हो कि ये दैवी संपत्ति किसमें है, आसुरी संपत्ति। दैवी आसुरी संपत्ति का विभाग इससे नहीं कर सकते हो कि जो यज्ञ कर रहा है वह दैवी संपत्ति वाला है, जो तप कर रहा है वह दैवी संपत्ति वाला है, जो दान दे रहा है वह दैवी संपत्ति वाला है, ऐसा निश्चय नहीं कर सकते, निष्ठा नहीं जान सकते तुम, क्योंकि ये भी तीन तीन प्रकार का सात्विक यज्ञ भी है और राजस यज्ञ भी है और तामस यज्ञ भी है। उसकी यज्ञ के प्रकार को जान करके उसकी निष्ठा का ज्ञान होता है, यज्ञ मात्र जान करके निष्ठा का ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार जो है तप है, तप कोई कर रहा है इतने मात्र से उसकी निष्ठा कौन सी है, वो दैवी है कि आसुरी है, इसका ज्ञान नहीं होता। उसका प्रकार जान करके, उसके अंदर की भावना जान करके तभी होगा। ऐसे दान, दान देख करके भी जो है वह इसका निर्णय नहीं कर सकता, बहुत जटिल हो। एक जगह हमको याद है कि जो है वो एक व्यक्ति जिसको पुत्र नहीं था, बाद में जो है उसने वो लिया, गोद लिया और उसको भी निकाल दिया और बहुत बड़ी खेती उसकी, विभेद है तो इसको जो है वो सुना। तो आहार भी तीन प्रकार का है, वो कैसा है कि त्रिविधो भवति, सर्वस्य प्रियः आहारः अपि त्रिविधः भवति, सबका जो है प्रिय आहार। तू इसलिए कह दिया यहाँ पर कि तीन तो पहले बता चुके हैं कि नहीं, वो तीन पहले श्रद्धा भेद से हैं और देवता संपर्क भेद से और शास्त्र शास्त्र भेद से वो बताया था, लेकिन आहार भेद से भी जो है वह प्रिय आहार जो है वो भी तीन प्रकार का है, उस भेद से भी तीन प्रकार की निष्ठा जानी जा सकती है और यज्ञ के भेद से भी तीन प्रकार की निष्ठा जानी जा सकती है और दान के भेद से, तप के भेद से भी तीन प्रकार की निष्ठा जानी जा सकती है। तो उसका जो भेद है उस भेद को तुम सुनो। अब यज्ञ का स्वरूप आप देखे, मधुसूदन जी ने यज्ञ का बहुत स्वरूप जो है लंबा चौड़ा लिख दिया, द्रव्य देवता त्याग है। अब यज्ञ का प्रयोग कहाँ होता है तो ज्योति आदि का प्रयोग कहाँ होता है, याग क्या होता है तो होम क्या होता है, स्वाहा का प्रयोग कहाँ, पशत इत्यादि का प्रयोग कैसा, ऐसा करके उसका लंबा भेद वहां पर बता दिया है उन्होंने, जो चाहेगा वहां से देख लिया। अपनी टीका में मधुसूदन जी ने दिखाया, मधुसूदन टीका में ये भेद आएगा। और दान के विषय में भी जो है वह ये समझना चाहिए कि दान में दो चीज होती, पहले अपना सब तो खाली फेंक देने का नाम दान नहीं हो सकता, अपना सब का त्याग करें और वह दूसरा गृहित करना चाहिए उस सब, तभी तो दान होगा ना। हाँ, स्वत्व निवृत्ति पूर्वक होगा, परसत्व उत्पादन, ये दान का लक्षण। तो ये सब चीजें इस प्रकार की हैं। थोड़ी सी थोड़ा सा भाष्य देखिए, आहारस्त्वपि सर्वस्य भोक्तुः, सभी भोक्ताओं का जो आहार है, त्रिविधो भवति प्रिय इष्ट, तीन प्रकार का आहार इष्ट है, तथा यज्ञ तथा तप तथा दान, तेषाम आहारादी नाम भेदम इमं बक्षमाणम श्रृणु, उन आहारादियों का भेद जो हम बता रहे हैं आगे उसको सुनो। रस्यादि वर्ग से सात्विक पुरुष प्रियत्व, और रस्यादि वर्ग भी आएगा आगे, वो सात्विक पुरुष के प्रियत्व उसमें रहेगा। कट्वादि वर्ग से राजस प्रियत्व, और यातयामादि वर्ग से तामस प्रियत्व। इति दर्शनम कुत्र उपयुज्यते, ये दर्शन जो है कहाँ उपयोग में आता है? तब कहा कि वही भाष्य में जो कहा था ना, क्या कहा भाष्य में? रस्य मनी अवतरण का है, हमारे में प्रतीक दिया ही नहीं, भूल गए। रस्य स्निग्धा दिशु आर, उसमें किसमें है कि वो कहा ना परिवर्जनार्थम है, इसको जान करके सात्विक को जान करके ग्रहण करना, और राजस तामस को जान करके परिवर्जन करना। श्लोक श्लोकोत्तर तात्पर्य श्लोकोत्तरार्थ तात्पर्य महत्था। अब आहार त्रैविध्यवत, जैसे आहार त्रैविध्य है ऐसे यज्ञ त्रैविध्य जो है तप का त्रैविध्य और जो है दान का त्रैविध्य। कथम एतेषां प्रत्येकं त्रैविध्यम, कैसे तीनों का जो है? तो कहा कि तेषां आहारादीनां भेदम इमं वक्षमाणं श्रुणु, ये वक्षमाण जो है उसको सुन। अब देखिए आहार के विषय में थोड़ा विचार किया जाएगा। आयु सत्व बलो बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। जो सात्विक है, जो दैवी संपत्ति वाले हैं, उनका प्रिय आहार इस प्रकार का होता है। उनको आहार ग्रहण करने में कुछ विचार होता है, और आहार वही है आहार्यते इति आहार। तो ये जो विचार है वह किस प्रकार का विचार है? पहले वो देखते हैं कि ये आहार आयुवर्धक है कि नहीं। अब आयु तो कहते हैं कि सबका आयु तो निर्धारित है, कहते हैं पहले से निर्धारित होने पर भी आयु कम हो जाती है ज्यादा हो जाती है। ऐसा आहार हो जिससे हमारी प्राण शक्ति बहुत ज्यादा खर्च हो जाती है, तो उससे क्या होगा कि आयु कम हो जाएगी। और दूसरे ऐसा आहार हो कि जिस आहार से जो है वह रोग की थी संभावना ज्यादा हो जाए, तो जीवन वो मान लो जिएगा भी तो जो है वह जीवन उसका स्वस्थ तो नहीं रहेगा, तो आयु वर्धक उसको नहीं कह सकते। आयु तो है पर वो आयु क्या है? वो जीते ही मरा हुआ है, वो जीते ही मरा हुआ है, इसलिए चिर जीवन मानते हैं ना, जीवन होना चाहिए उसमें ना, आयु है जीवन, तो जीवन होना चाहिए। जीवन का मतलब ये है कि वह अपना कार्य करने में समर्थ हो तो उसका जीवन है, नहीं तो क्या जीवन? खाली जीना है, वो मरना ही जीवन में। जैसे मनुष्य मनुष्यत्व में अंतर है, मनुष्य तो शरीर हो सकता है पर मनुष्य तो उसमें है ये नहीं कर सकता। ऐसे जी रहा है इतना है, आयु है, पर वो जीवन है उसमें कि नहीं है ये नहीं पड़ा है। तो यहां पर कहते हैं कि आयु और कैसा होना चाहिए? सत्व। सत्व क्या है? सत्व ऐसा है कि जो एक प्रकार का जो है अंदर जो है धैर्य उत्पन्न करने वाला, उसका नाम सत्व। सत्व एक प्रकार का जीवन है जो धैर्य से संबंधित है। टीकाकार देखो लिखे होंगे, धैर्य से संबंधित। हाँ, तो वो कोई आहार क्या होता है कि चित्त को कमजोर करता, चंचल कर देता है, और कोई आहार ऐसा होता है कि चित्त को में एक प्रकार की स्थिरता धैर्य उत्पन्न होता है, ये आहार का प्रभाव होता है। और साधु को तो आहार का बहुत विश्लेषण भी करना चाहिए, और साधु को आहार का हमको तो बहुत बार अनुभव है कि कोई आहार ऐसा भी, क्योंकि आहार में बहुत प्रकार की चीजें होती है, संपर्क से भी आहार में वो संस्कार आ जाता है। किसी का अन्न खा लो तो बुद्धि में भजन करने की तीव्रता होती है मन में, और किसी का आहार करो तो मन एकदम शिथिल हो जाता है, जो है निद्रा ही आती है, और कोई आहार जो है वो क्या होता है, बड़ी चंचलता मन में होती है। तो आहार के स्वरूप में भी ऐसा होता है, कुछ चीज खाने से मन जो है वह शांत अंतर्मुख होता है, कुछ चीज खाने से एकदम चंचल हो जाता है, और कुछ चीज खाने से वो एकदम जो है सोना ही चाहता है, कोई भोजन कर ले तो वो फिर भी निद्रे आएगी। ऐसे उसमें संस्कार भी जो होता है, किसी का अन्न ऐसा होता है सात्विक अन्न होता है, तो किसी का अन्न जो है वह मन में एकदम भजन की स्फूर्ति उत्पन्न, और किसी का अन्न जो है वह राजस होता है तो चंचलता उत्पन्न कर देता, किसी का अन्न तामस होता है, अन्न दिखने में सात्विक है पर उसमें संस्कार तामस होता है, जब तामस संस्कार होता है तो वो निद्रा उत्पन्न करता है। ऐसे देश भी होता है, देश काल भी होता है, देश काल भी देखा है, किसी देश में जो है वह स्वाभाविक रूप में मन जो है वह भजन, अब किसी में जो है बहुत चंचलता उत्पन्न हो जाती है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो वो देश तब देश अन्न का भी अलग अलग प्रभाव होता है, ये भी अनुभव में आता है, ये सब इसी के साथ समझ के रखना चाहिए। तो सत्व को मानते ही है कि जो चित्त का धैर्य है, जो आहार चित्त में धैर्य उत्पन्न करने वाला है, और बल, बल क्या है, बल जो है ये शारीरिक बल भी मानते हैं, दूसरा ऐसा भी मानते हैं कि उत्साह, मन में अपने कार्य के प्रति उत्साह, कोई कोई ऐसा मानते हैं कि दुख आने पर भी जो है, दुखकर परिस्थिति होने पर भी वो मन निर्विकार रहे, मन में कोई विकार उत्पन्न न हो, ऐसी शक्ति मन की शक्ति मानते, ये बल भी मन का ही मानते, जो मन में इस प्रकार का बल उत्पन्न कर कि किसी परिस्थिति में भी जो है वह एकदम निर्विकार भाव से उसको ग्रहण कर, और दूसरा लक्ष्य के प्रति उत्साह। टीका में देखिएगा कब कोई न कोई ऐसा लिए हाँ, वो तो धैर्य की बात हो गई, पर बल के विषय में भी लिया, हाँ वो उत्साहात्मक जो है उसको बल, बल शक्ति मानते हैं, वो तो कोई लेते हैं शरीर संबंधी, कोई लेते हैं उसको मन संबंधी, शरीर संबंधी जब लेते हैं तो शरीर सामर्थ्य जो है वो उचित कार्य में सक्षम हो शरीर, और जब वो ले लेते हैं तो उसको जो है उत्साहात्मक जो है, उत्साहात्मक बल में उत्साह होता है ना, तो तद उत्साहात्मक लेते हैं। और क्या है कि आरोग्य, व्याधि न शरीर में, और कैसा है कि सुख, यानी चित्त में प्रसन्नता हो, नहीं तो चित्त में ग्लानि हो जाती, कभी कभी कोई भोजन ऐसा हो जाता कि चित्त में ग्लानि उत्पन्न हो जाती है, भोजन के अनंतर तृप्ति होनी चाहिए ना, तृप्तिजन्य उत्साह होना चाहिए भोजन के, तो तृप्तिजन्य उत्साह न होकर के ग्लानि हो जाती, इसीलिए कहा कि जो है सुख प्रीति विवर्धना, कोई तृप्ति प्रीति प्रसन्नता, तो ये दोनों में थोड़ा मात्र अंतर मानते हैं, सुख और प्रीति। तो सुख को ऐसा ले लेते हैं कि चित्त प्रसाद, और प्रीति किसको ले लेते हैं कि जो भोजन के अनंतर जो तृप्ति अनुभूति, उसी को प्रीति ले लेते हैं, इसको बढ़ाने वाला होना चाहिए, ये तो उसका संबंध मन से प्राय करके सब ले लिया। एक तो आयु लिया खाली और बाकी सब मन में इस प्रकार की चीजें बढ़नी चाहिए, क्योंकि भोजन जो किया जाता है, साधक का आहार कैसा होता है, साधक का आहार मन से संबंधित होता है, क्योंकि साधन हमको करना है तो मन से साधन करना है, इसलिए मन से संबंधित होता है। और वो उस आहार का स्वरूप बताते हैं कि रस्यास निग्धास थिरा हृदया, ये चार जो है इनका लक्षण लिया। दूसरे ऐसा मानते हैं कि जो प्रीति को इसमें भी मानते हैं कि भोजन काल में अभिरुचि होते नहीं, एक अभिरुचि, तो ऐसा भोजन होना चाहिए कि जो रुचि उत्पन्न करे, रुचि को मारने वाला भोजन नहीं होना, ऐसा होना चाहिए। अब रस्य क्या है, रस्य में मधुर रस की प्रधानता मानते हैं। सात्विक में जो है रस्य कौन होता, समझे, रसगुल्ला, रस्य, रस होना चाहिए उसमें, और खड़ रस नहीं मानते हैं लोग, मधुर मानते हैं, रसिया से मधुर ही लेते हैं। तो ये मधुर ही मानते हैं वो, क्योंकि खट्टा आदि ज्यादा जो है वो आगे चला जाएगा, थोड़ा सा नहीं जो है रसिया, स्निग्ध होना चाहिए, स्निग्ध, रूखा नहीं होना चाहिए, रूखा, इसलिए महात्मा लोग घी के बिना भोग नहीं लगाते, भगवान का भी भोग नहीं लगता। और स्थिर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाए तुरंत भूख लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। भोजन कर ले, महात्मा लोग तो ऐसा मानते हैं भोजन कर ले तो 24 घंटे कोई जरूरत, स्थिर होना चाहिए, क्योंकि महात्मा एक ही समय भोजन करते थे, आजकल दो समय कर लेते हैं, पर ऐसा मानते हैं कि वो, वैसे लोग मानते हैं, स्निग्ध किसको मानते हैं, दुग्ध घृत इत्यादि प्रदान जो है, ये जो है स्निग्ध। और स्थिर है जो है वह चिर काल तक शरीर में उपकार करे, जो देर तक शरीर को थकने न दे, ऐसा जो है होना चाहिए, स्थिर है, नहीं तो थोड़ा सा काम किया फिर भूख लग गई। और हृदय भी होना चाहिए, और रुचिकर होना चाहिए, कोई ऐसा मानते हैं इसमें कि वो दृष्टा दृष्ट दोष से शून्य होना चाहिए। हाँ, वो दृष्टा दृष्ट जो है वह दोष है, वो दोष से शून्य होना चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए, अशुद्ध हृदय होता है, साफ सफाई वाला होना चाहिए, शुद्धि होने चाहिए, इसीलिए अपने कहा थे भगवान को जो भोग लगाया जा सकता है ऐसा न होना चाहिए, वो हृदय होता है। हाँ, कोई दोस्त तो आपको दिखाई दे रहे हैं, कोई दोस्त क्या है कि वो है पीछे से, उस अन्य के पीछे, आज देखे ना महात्मा लोगों को तो बहुत अनुभव होता है, कभी जो है कोई बालक बीमार होता है, माता ऐसे घुमा लेती रोटी उस पर, उसके सिर पर घुमा करके उसकी झोली में छोड़ दिया, दोष हुआ दिखाई, कभी जो है वह इस प्रकार, वो अन्न आया है तो कैसे आया है, कहीं चोरी करके डाका डाल करके किसी को पीड़ा पहुंचा करके आया, तो ये दोष होता है। तो दृष्टा दृष्टि जो दोष होते हैं इस प्रकार के भावगत दोष, कभी कभी क्या है कि दृष्टि लग जाती, भोजन रखा आपने, अब किसी की दृष्टि लग गई कि मैंने वो चाहता है उसको, पर उसको मिला नहीं, तो उसके उसके अंदर अतृप्ति उत्पन्न हुई, उसको अतृप्ति उत्पन्न हो गई तो उसमें वो दोष आ जाएगा। अनुमान नहीं लगाते हैं, ये तो प्रत्यक्ष होता है। अरे ये, और ये तो आप वैसे भी समझ सकते हैं, तो बुद्धि से समझ सकते हैं। अब कोई पदार्थ आप रखे, अब कोई भूखा है, उसकी एकदम दृष्टि उसमें केंद्रित हो गई, अब आप उसको दिए नहीं है, अब उसको डांट दिए, अब उसको आप खाएंगे तो वो जो है दोष तो आएगा, यही दृष्टि है, और क्या, यही दृष्टि लगता, अब गाय का क्या, गाय का पूछ बालक इत्यादि के ऊपर ऐसे पूछ घुमा देते, वो अलग चीज, पर दृष्टि जो है लगती है। इसी को तो मैंने उनके जीवन में आता नहीं, एकनाथ जी के जीवन, उन्होंने जो श्राद्ध के समय सबको निमंत्रण दिया था और बन रहा था, बढ़िया बढ़िया भोजन बन रहा था, और वो जो झाड़ू लगाने वाले भंगी और उसकी पत्नी दोनों जो है झाड़ू लगा रहे थे, वहां से जा रहे थे, तो वो कहता है भंगी पत्नी से अपने कि देख कैसी सुगंधी आ रही है, काका जी के यहाँ आज कैसी सुगंधी आ, तो कहते हाँ तेरे लिए आ रही है और तुम्हारे लिए थोड़ा आ रही है सुगंधी, और ब्राह्मणों को आज वहां पर भोजन है तो उसकी सुगंधी आ रही है, वो तुम्हारे लिए आ रही है, तुम्हारे लिए थोड़ा बन रहा है। इसको सुन लिया एकनाथ जी ने, एकनाथ जी ने कहा कि ये ब्राह्मणों को खिलाने लायक कि इनको पहले खिला दो। ब्राह्मण लोग तो नाराज हो गए, वो लंबी कथा उसको नहीं कहना है, पर उन्होंने उनको खिला दिया। फिर जो है वह परामर्श लेते थे, भगवान तो नौकर के रूप में थे, उनके पता ही नहीं लगता था कि, तो परामर्श लिया कि ऐसा, हाँ भगवान ने कहा बिल्कुल बात ठीक है, जो जो है उस पर दृष्टि हो गई ना, इसलिए उसको पहले खिला दो काकर, फिर धोकर के दूसरा बनाएगा ब्राह्मण, चित्त का संबंध हो गया ऐसी दृष्टि। तो ये जो है आहारा सात्विक प्रिया, अब इसमें थोड़ी बात जरूर समझनी है, ये स्निग्ध इत्यादि जो आहार हैं, घी दूध इत्यादि आहार भले ही सात्विक माने गए हैं, पर इनका उचित परिमाण में आप लेंगे तो सात्विक होगा है? और उसका परिमाण बढ़ा देंगे तो राजस हो जाएगा, तामस हो जाएगा। आप उसके उचित संपर्क में लेंगे, दूध है और उसमें नमक छोड़ दिया, अब दूध है और नमकीन चीज उसमें मिला दिए, तो फिर जो है वो सात्विक नहीं रह जाएगा, हाँ उसमें दोष आ जाएगा। ऐसे क्या है कि घृत आप जो है शुद्ध घृत जो है वह संस्कार के लिए लिए उतना तो ठीक है, और उसका बढ़िया खूब भीन करके हलवा और उसमें बादाम और पिस्ता छोड़ करके आपने बनाया, कहा सात्विक अन्न बना हुआ, वो सात्विक अन्न है, वो राजस्तामस हो जाए, वो राजस्तामस हो जाए। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इसी में सात्विक हो जाता है, राजस हो जाता है, तामस हो जाता है। अब आप इतना इतना घी खा लिए, हम बताओ जो है वो दस्त आना शुरू हो गया, पेट में जो है वह संग्रहणी हो गई है, तब वो कहाँ पर जो है वो सात्विक रहा, क्योंकि आयु वर्धक कहाँ हुआ वह है, बल आरोग्य वर्धक कहाँ हुआ, सुख प्रीति वर्धक कहाँ हुआ, वो तो नहीं हुआ। इसलिए सभी चीजों में माप होनी चाहिए, उचित माप मिले, जितना बहुत आसानी से पच जाए ठीक आसानी से उसका रस आदि क्रम में पच जाए, और तभी और अनुभव ये करना चाहिए कि जो हमारा साधन है उस साधन के अनुकूल बनेगा ना, तभी होगा कि नहीं। अब यदि कहो कि फिर घी आदि क्यों कहा, नहीं एकदम रूखा अन्न जो होता है ना उसको आप खाके देखिए, एकदम आलस्य उत्पन्न करता है। आप क्षेत्र का अन्न देखिए, रूखा अन्न क्षेत्र का खाइए, कोई जो है वह फल इत्यादि अन्य दुग्ध इत्यादि मत लीजिए, तो आपको थोड़े दिन में मालूम हो जाएगा कि भजन में जो है बहुत आलस्य आ रहा है, वो आलस्य उत्पन्न कर रहा है। इसलिए अनुभव से साधक को इसमें लेना चाहिए कि ये बातें जो कही गई हैं वो बातें तो ठीक है, एकदम रूखा भी नहीं होना, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पेट स्वीकार न करे जो है उसको है? वो महात्मा की बात दूसरी अभी चल रही है, अभी तो साधक की बात सुन लीजिए, सन्यासी की बात दूसरी है। सन्यासी को जो भिक्षा मिलेगी वही पाएगा और उसी को सात्विक बना लेता है, उसका राजस्व दूर कर लेता है, महात्मा में ये ताकत होती है, उसमें देख लेता है तो पाठ की बात अभी नहीं चल रही, अभी तो भोजन की बात चल रही है, वो पाठ सात्विक है कि राजस है कि तामस है, ये विचार बात भोजन हाँ, उससे भोजन सात्विक हो जाता है। सामूहिक पाठ की बात नहीं है, पर दो प्रकार के पाठ की बात है, क्योंकि भोजन करते हुए जो है वह इस प्रकार के पाठ करने की विधि सात्विक है कि नहीं है, ये अलग विचार है। पर दो चीज देखी जाती, भोजन करता हुआ व्यक्ति रहे और जो लोग परसने वाले हैं या दो जो खड़े हैं वो जो है वह सुंदर जस्तोत्र इत्यादि का पाठ सुनावे, तो भोजन में सात्विकता आएगी। दूसरे जो भोजन करने वाला है वो अपने मन में जो है वह मंत्रानुसंधान पूर्वक भोजन को गृहित करेगा तो उसमें सात्विकता आएगी। लेकिन वो जो बोलने की जो अभी भंडारे में बोलने वाली परंपरा है इसके विषय में थोड़ा विवाद है कि झूठे मुख से इस प्रकार बोलना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उसमें कोई भोजन की तरफ का ध्यान नहीं रहता, उसमें एक सुनाने का ध्यान, यजमान को सुनाने का ध्यान, इसलिए उसमें दृष्टि जरा दूसरी हो जाती है। मैं वहां तिरची स्वामी के यहाँ गया था तो वहां मैंने देखा कि जब भोजन करने वाले भोजन करेंगे तो विद्यार्थी चारों तरफ खड़े रहते हैं, वो जो है वह मंत्र बोलते हाँ, वो जो है मंत्र बोलते, तो उस प्रकार की बात तो आती है। यहाँ तो आज आप ही देखे कि खाली वो नमक का आचमन उसने किया था, है कि नहीं, तो वो जल उच्छिष्ट हो गया और उसको फेंक करके फिर मुख शुद्धि करके, शुद्धि का आचमन करके तब आना, ये शुद्धि का विधान है। तो ये बात ध्यान देने की है, तो महात्मा जो है अपनी दृष्टि से उसको शुद्ध कर लेता है। जैसे क्या है कि मान लीजिए भंडारा है, तो अब जो स्निग्ध चीज है तो वो उतने मात्रा में लेगा, ऐसा नहीं कि उस दिन वही खाएगा है? बाकी चीज को जो है वह कोई जरूरत नहीं, हलवा आ गया तो हलवे खाए, नहीं दूसरी चीज भी है तो हलवा की मात्रा थोड़ी होनी चाहिए ना जितनी पचे। ये बड़े बड़े कार्य करने वाले भी आजकल स्वामी जी जो दिमाग का काम करते ना बड़े बड़े, वो आहार इस ढंग का नहीं लेते, वो थोड़ा सा जो है थोड़ा सा इतना मक्खन कुछ ले लिया सभी जाए लेके चले जाए, फिर आएंगे 10 बजे 12 बजे थोड़ी सी चीज कोई लेंगे, ऐसी वो थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार लेते, पर ऐसा आहार नहीं लेते हैं जो उनको मस्तिष्क को और शरीर में आलस्य उत्पन्न करते, जिनको विशेष कार्य करना रहता है वो ऐसे लेते हैं। तो साधक को भी आहार के विषय में यही ध्यान देना है। सबसे बड़ा ध्यान ये है कि कौन सा आहार लेने पर हमारा साधन में मन लगता है, स्थिर भाव से हम बैठ सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। ये तीन चीज को ध्यान देंगे और इसके साथ उसको मिलाएंगे तो फिर जो है वो उसका समाधान हो जाता है, और नहीं तो ये कहीं आहार सत्व भी हो जाता है, रजोगुणी भी हो जाता है, तमोगुणी भी। थोड़ी सी ठीक है, सात्विक प्रीति विषयम आहार विशेषम उदाहरण। सात्विक प्रीति का विषय तो ये भी साथ में लेकर के चलिएगा, क्या कि सात्विक प्रीति का विषय आपके अंदर सात्विक प्रकृति है तो आपको कैसा आहार अच्छा लगेगा, ये तो लिंग बन जाएगा भोजन, वो जो प्रीति का विषय बनेगा वही जो है उसमें लिंग बन जाएगा। और साधक उसको जान करके फिर इसे लक्षण मिलाएगा, तो लक्षण मिला करके किसका परित्याग करना है किसको ग्रहण करना है इसका निश्चय करेगा। नमकीन तो जो है वह ज्यादा जो है नमकीन हमेशा होगा, रजोगुण बढ़ाएगा, क्योंकि नमक का स्वभाव ही है। इसलिए विशिष्ट बहुत महात्माओं को हमने देखा कि नमक नहीं खाते, कर पाते जी महाराज भी नहीं लेती, नमक नहीं लेती, भारतीय स्वामी नहीं लेती, ऐसे बहुत लोग नहीं लेते। कभी कोई जरूरत पड़ने पर यानी मामूली जो है लेते थे, नहीं भी लेते थे, कहाँ लेते थे, बहुत दिन तक नहीं लेते, वो डॉक्टर का चक्कर तो अलग प्रकार का है, क्योंकि नमक जैसे क्या होता है कि नमक जो नहीं लेता है उसको फल आदि लेना चाहिए, तो फल आदि में से नमक मिल जाता है, है? और जो ये चीज नहीं लेगा, मीठा लेगा फल आदि नहीं लेगा जिससे कि नमक मिले, तो पदार्थों का में जो नमक है, साग सब्जी में जो नमक है, वो नमक नहीं मिलेगा तो शरीर में दोष होता है। और यदि वो चीज मिले मिलती रहे तो फिर शरीर में दोष उत्पन्न नहीं। हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो देखिए, इसलिए कहा आयुष्य, आयुष्य सत्वम च बलम च, तो एक साथ लीजिएगा, मतलब एक ही पद है वो, है? किसी पुस्तक में आयु को अलग लिखा होगा, पर उसको आयु को अलग नहीं समझना, आयु को एक साथ जोड़ करके लेना, समस्त पद है। आयुष्य सत्वम च बलम च आरोग्यम च सुखम च प्रीतिश्च तासाम विवर्धना, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, ऐसा तो हो गया, इतना का तो वर्धन करने वाला होना चाहिए। और होना कैसे चाहिए, उसका स्वरूप तेज रस्या रसोपेता स्निग्धा स्नेहवंत। अब स्नेहवंत में जो है वह तेल घी दोनों आ जाता है, तेल घी दोनों आ जाता है, घी पर लोग ज्यादा जोड़ देते हैं, पर स्निग्ध तो अभी होता है ना, इन्हें एकदम रूक्ष नहीं होना चाहिए, चीज जो है स्निग्ध होनी चाहिए। स्नेहवंत स्थिरा चिर काल स्थायिनो देह, शरीर में जरा चिरकाल तक उसका प्रभाव होना चाहिए। हृदय माने हृदय प्रिया आहारा, सात्विक प्रिया सात्विकस्य इष्टा, सात्विक प्रकृति वाले कोई इष्ट है। अब टीकाकार थोड़ा जो है इसका विवरण देते हैं। आयुर् जोग जीवनम, क्या दे दिया, जोग जीवनम है, यानी प्रकाश युक्त जीवन, माने जीवन होना चाहिए उसमें ना, खाली जो है वह आयु बने पड़ा है बिस्तर पर, ऐसा नहीं, उसका जो जीवन होना चाहिए वो जो है कार्यक्षम होना चाहिए, यही है जो जीवन है। हाँ, आप में नहीं है, नहीं जो जीवन आता है ना, वो इसमें फल में आया वृद्धारण्यक में कितना आया, वो जो जीवन छांदोग में, छांदोग में आया ना, हाँ उसका जीवन ऐसा होता है कि जो प्रकार माने जो जीवन जो है ऐसा नहीं मरा हुआ जीवन नहीं, वो जोग जीवन ऊर्जा सत्व चित्त स्थैर्य, देखिये सत्व चित्त का स्थिर बना, वीर्यम बलम, बल क्या है, कार्यकरण सामर्थ्य, कार्यकरण सामर्थ्य जो है ये है बल। आरोग्य आरोग्यम निरोगता, सुखम अंतराह्लाद, अंतर जो आह्लाद उत्पन्न करने वाला, प्रीति परेशाम संपन्ना नाम दर्शनात् परम हर्ष, परेशाम दर्शन, दूसरे भी देख करके समझे कि तृप्त हो गया, खिलाने वाला भी समझे कि संतुष्ट, परमो हर्ष। तासाम विवर्धना विवर्धयंती इति वित्पत्ति, हाँ संपन्ना नाम दर्शनात्, संपन्ना नाम दर्शनात् परेशाम परमो हर्ष, ऐसा अरे खाए हुए जो है भाई, जैसे आपने भोजन किया तो फिर आपको देखने से दूसरे को भी आपको देख करके मालूम हो ऐसा, हाँ हर्ष मालूम, दूसरा क्या लगेगा, और तो कुछ अर्थ दिखता नहीं। परेशाम संपन्ना नाम दर्शनात् परमो हर्ष, संपन्ना नाम परेशाम अपि, अब परेशाम के साथ ही संपन्ना को ले जाए, संपन्ना नाम परेशाम अपि दर्शनात् तो अध्यार करने पड़ेगा, भाई वो दूसरे को जैसे खिलाने वाले को होता है ना, खिलाने वाले को भी जो है वो हर्ष उत्पन्न, प्रीति ही प्रीति परेशानी संपन्ना नाम दर्शनात् परमो हर्ष तासाम विवर्धना प्रीति विवर्धना। अरे दूसरे व्यक्ति को देखकर हर्ष होना पर अपने भोजन से संबंध उसका क्या हुआ? अरे भाई आपका आहार ऐसा होना चाहिए, आपके आहार से संबंधित ये गुण होने चाहिए। ऐसा नहीं, वो अपने आहार से संबंधित गुण होना चाहिए ना, हम ऐसा आहार लें कि जिससे ऐसा हो, ध्यान में है कि नहीं? तो आपका आहार से दूसरे में भी प्रियत्व उत्पन्न हो। किसी को राग देश न उत्पन्न हो आपके आहार, यानी बांट करके आप खा रहे हैं। और वो खाने का ईर्ष्या की वृद्धि से क्या संबंध होगा? नहीं नहीं, खाने से ईर्ष्या की वृद्धि, खाने से इसका संबंध है, है? इसीलिए जो परेशान कह रहे हैं वो जो पास में रहने वाले जो दूसरे हैं उनके मन में भी वो प्रीति उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, वो राग द्वेष उत्पन्न करने वाला नहीं होना। तात्पर्य उसका यही है, देखो आप चाहे जैसे लगा, उसका तात्पर्य यही है कि हमारा भोजन दूसरे के मन में विकृति उत्पन्न करने वाला नहीं होना, क्योंकि ये दूसरे शब्द से नहीं आया है। मधुसूदन जी ने तो दूसरा कुछ लिख दिया होगा, यानी भोजन काल में अभिरुचि है, अभिरुचि उत्पन्न करना है, अभिरुचि दिए होंगे वो है। हाँ तृप्ति का नाम की, बस वही लिया तृप्ति, और किसी अरे लिखा है भाई उन्होंने, सुख का जो है वह दूसरी चीज लिया हो और प्रीति से तृप्ति लिया हो, समझे ना? सुख से क्या लिया? सुख से लिया अंत प्रसाद है। अरे आनंद गिरी जी ने नहीं, मधुसूदन ने भी लिया, आनंद गिरी तो पढ़ी रहे हैं भाई, मधुसूदन जी ने भी यही लिया, आप देखिए तो उसको ध्यान से। हाँ भोजन के अनंतर आह्लाद, उसका नाम सुख, भोजन के अनंतर आह्लाद सुख, और प्रीति इन्होंने लिया कि जो है वह वही जो तृप्ति। और किसी ने ऐसा लिया कि भोजन काल में जो अभिरुचि, उसका नाम प्रीति, सुख जो है वो तृप्ति, तृप्ति से ले है, और भोजन काल में अभिरुचि से प्रीति लिया। पर मैं ये कहता हूँ प्रीति विवर्धना जो लिया ना, वो आनंद गिरी की दृष्टि से दूसरे को भी परेशान, अपनी दूसरे को भी वो देख करके प्रीति उत्पन्न, ऐसा नहीं कि दूसरे को देख करके, वो अर्थ वही का है, दूसरे के मन में भी प्रीति उत्पन्न करने वाला होना चाहिए हमारा भोजन, हमारा भोजन दूसरे को भी प्रीति उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, नहीं तो दूसरे को जलन उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, खाते हैं कि खाने का तरीका, तो तरीका कुछ भी हो पर प्रीति से बात है उसका। अच्छा देखिए, तो संपन्ना नाम, संपन्ना नाम की जगह दूसरा शब्द विचार करिए तो लग जाए, दर्शनात् परमो हर्ष ताशाम विवर्धना, विवर्धयन्ति इति वित्पत्ति, विवर्धयन्ति इति विवर्धना, रसो पेता रसैतव्या सरसा, रसो पेता का कर दिया रसैतव्या, रस से वो तप्रोत होना चाहिए, सरस सरस होना चाहिए भोजन, रुक्ष नहीं होना चाहिए। देहे चिरकाल स्थायित्व, आजकल कमजोर हो गया सबसे कितना, ये पहले की बात है, पहले ऐसा शरीर थोड़ा होता था, पहले नहीं, साधु समाज में भी देख लीजिए, पहले साधु देखे पुराने साधु को, एक बार खा लिया कोई चीज नहीं, पूर्ण पूर्ण मदच्छेदे सहार देखे, कट्वम ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिन आहारा राजसश्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदा कहते हैं कि जो राजस आहार होता है, राजस व्यक्ति को जिस प्रकार का आहार इष्ट है, देखिए राजस प्रकृति रहेगी ना, क्योंकि प्रकृति के अनुसार चलता है ये, जो है चलता है प्रकृति के अनुसार, कौन ये जो शास्त्र दृष्टि पुरुष नहीं हुआ वो प्रकृति के अनुसार चलेगा, और प्रकृति में जो है ये नहीं कह सकते हैं कि सत्व प्रधान है कि रज प्रधान है कि तम प्रधान है, तो सत्व प्रधान प्रकृति वाले को तो उस प्रकार का आहार इष्ट होता है, जैसे पहले वो सात्विक प्रिय है, सात्विक प्रकृति वाले को उस प्रकार का आहार प्रिय होता है, और साधक के लिए ये बताया जा रहा है इसलिए कि उसी यदि साधकत्व है तो उसको समझना चाहिए कि हमारे अंतर की प्रकृति सात्विक रहे, इसके लिए इसी प्रकार के आहार का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि साधक अभ्यास के द्वारा उस प्रकार की प्रकृति बना लेता है, ये दोनों चीजें साथ में रख के चलिए, प्रकृति के अनुसार क्या होगा प्रियत्व आएगा, और साधक जो है वह प्रयत्नशील रहता है, है? तो गुरु ने कह दिया कि वे ऐसा नहीं करना ऐसा करना, तो उसके अनुसार वो प्रयास करेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा उसकी प्रकृति बन जाएगी। जैसे मान लीजिए एक बालक है और उसको छोटेपन से ऐसा अभ्यास हो गया कि 8 बजे तक सो करके उठने का अभ्यास हो गया, तो सो करके 8 बजे उठता है, अब वो कहीं भी जाता है तो 8 बजे के पहले उसकी निद्रा नहीं खुलती है, पर कहीं ऐसी जगह पर उसको रख दिया जहां पर नियमतः उसको 5 बजे उठने पड़ेगा, हमारे यहाँ बाराबंकी बाल संस्कार शिविर में जब बालक आते थे तब 4 बजे उनको उठने पड़ता था, जबरदस्ती उठाते थे, वो सो नहीं सकता था, 4 बजे उठाया जाएगा प्रार्थना करेंगे, तो अब वो कुछ काल ऐसे मान लीजिए कि उसका अभ्यास रहा, साल भर 2 साल इस प्रकार का रहा, तो उसकी प्रकृति कैसी बन जाएगी, वो सुबह उठने की प्रकृति बन जाएगी, तो पहले देखिए प्रकृति थी, पर इसका अभ्यास बढ़ जाएगा, जिसका अभ्यास बढ़ जाएगा तो वही प्रकृति बन जाती, तो उस प्रकार का उसको, इसी प्रकार जैसा अंदर चरित्र होता है वैसे कर्म होता, पर कर्म के द्वारा चरित्र गठित हो जाता है तो फिर वो बदल जाता है, ये दोनों चीजें मनुष्य शरीर में साथ साथ चलती, इसलिए यहां पर समझना चाहिए कि वो तो सात्विक प्रिय हो गया और राजसस्य इष्टा आहारा, राजस प्रकृति वाले का इष्ट आहार क्या है, इष्ट आहार माने उसका मन उसी प्रकार का खाने के लिए, ऐसे मानते हैं कि सैंधव नमक जो होता था वो सौम्य होता, सौम्य